الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، وزان napenda nikumbushe nafsi yangu pamoja na kukumbusheni kuwa tuko katika fitna, tuko katika fitna kubwa, aljaria fil alam, fitna kubwa ambayo inatembea ulimwenguni, fitna ya hali maradhi ambayo tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ayujannibana minha wa ayyahfadhana wa ayyu'idhana لأنه لا ملجا ولا منجا منها إلا إليه وسبب هكونا بكتمليا ولا بكسلميكا إسبقواني قاتل الله نهاية المراضي كما تنفهام هو ni fitna, na fitna ziko nyingi, ikiwemo fitna katika afya za watu, na maradhi haya yenye kutingisha afya za watu, na ni fitna katika mali za watu, kwa sababu yanagusa mali na uchumi na mambo mfano wa hayo. Fitna katika anfus, katika nafsi, kwa sababu wanaondoka watu, wanakufa watu. Wala nabluwannakum bishay'in min alkhawf waljum'i wa naqsin min alamwali walanfusi wathamarati wabashshir as-sabirin alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Na fitna kama hizi lazima tuamini kuwa ni qadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'lam anna ma asabaka lam yakun li ikhtiyarik wa anna ma akhtaka lam yakun li yusibak. Lile ambalo Allah amekadiria, lile ambalo limekupata halikuwa likukose, na lile ambalo limekukosa halikuwa likupata, na hakuna mwenye ujanja katika hilo. Wa yamsaska Allahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu, na Allah akikupatisha madhara fulani hakuna wa kuyaondosha mpaka yeye, na jambo halina ujanja, na jambo si la maskhara, jambo ni lila rujuu wa alrujuu wa alinaba wa tawakkul wa atawarru ila Allahi azza wa jalla. Na Allah subhanahu wa ta'ala ana hikma nyingi. Allah kila jambo analifanya kuna hikma, na miongoni mwa hikma ambayo Allah ametujulisha katika mabalaa na fitna kama hizi ni kwa lengo la kuadhibu baadhi ya watu, lakini adhabu hiyo si lazima iwakute wakosaji tu, واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وبين فتنة أمو يكيجا يوكوت وليوفانيا ظلم بكيارا نازك وينيا وطي أبوين. والله المستعان. يقول الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الله نسيم الذي هي فسادي بارا نقواني كتوكان نيالي أمباي ميكون يواتي متوما ili awaonjeshe baadhi ya yale waliyotenda, la'allahum yarji'un, huenda wakarejea kwa Allah. Ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir, na hukupatini msiba wowote kutokana na yale ambayo mikono yenu imechuma, na bado Allah alisamehe mingi. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. ثم سلم الوليوكي مهاجرين كوانبيا من بمتان كتهيني وقاية نموبا الله يسوكوته بسبب المقوب ورمزيته. Jambo la kwanza kalisema: lam tadhhari al-fahisha fi qawmin qat hayatu bihili, machafu kwa watu kamwe yakadhihiri na yakawa ya wazi, hata uilinu biha, mpaka wakawa na yatangaza, illa fasha fihim at-ta'un, Allah atawapa ugonjwa wa tauni, walaujaa allati lam takun fi aslafihim alladhina madaw, na maradhi ambayo hayakupatapo kusikika kwa wale waliowatangulia kwa sababu ya makosa na dhambi. Wa kullu na'matu, na sote ni wakosefu, kullu ibn adam khataa wa khairul khataa'in at-tawwabun, na wala mtoto kama mimi sina madhambi, mimi sijakosea, waliokusudiwa ni fulani fulani. Hapana. Kwa hiyo miongoni mwa hikma za Allah subhanahu wa ta'ala kwa mambo kama haya, ili watu warejee kwa Allah na watubie kwa Allah. Malizie kuitaja aya Allah subhanahu wa ta'ala anasema: walaqad arsalna ila umamin min qablik, hakika tulituma kwa umma zilizokuwa kabla yako ya Muhammad, فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ, tukawa tunawachukua kwa mambo mbalimbali, basa matatizo mbalimbali yakawa yanawasibu, wadharra na madhara mbalimbali, la'allahum yatadharra'un, ili wapate kutadharra. Imamu Ibn Jarir Tabari akaitafsiri aya hii: ay imtahnahum, tuliwatahini, bil ibtilaat, kwa majaribio mbalimbali, liyatadharau ilayya, ili wanyenyekee kwangu, wayukhlisu liya al-ibada, na wanitakasie mimi ibada, wayukhlisu raghabatahum ilayya, na watakase mapenzi yao kwa ajili yangu mimi, duna ghairi, kinyume na mwingine wasi kwa mimi. Ndugu zangu, bila shaka hizi baadhi ya adilla ambazo mimi na wewe zinatuhusu, na kama tulivyosema, miongoni mwa malengo ya mabalaa kama haya ni kuwaadhibu watu, lakini yanaweza kawaenea wakosefu kadhalika hata wengineo, na hayo yote pia ni kwa hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala. فماذا علينا؟ كنا نيني جويتو أولا الاعتقاد، اعتقاد صحيح كيدوميشا لكلازميانا نايو إلي مبوتي بالي وتكفقوا نالولوتي لتكالوكسيبو بس كوندوكو كيواني سلام Haya maradhi ni miongoni mwa maradhi ambayo ahli ilmu wanataja yanaingia katika hukumu ya wale watakaokufa kwa maradhi haya, wanakufa ni shuhada, mashahidi. Lakini kwa sharti awe na imani na aqida ya sawa, ameeleza na Sheikh Muqbil rahimahullah ta'ala katika kitabu hiki kiko mkononi mwangu, hiyo baba aqal asbab thalath radd ala al-arafi min balal, taja hikma hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika jambo la kuchukuliwa watu mashahidi katika matukio kama haya, kwa sharti lazima wawe na imani ya sawa. Awe mwenye imani mbovu, atachukuliwa ala niyatihi, kwa nia zao. Kwa jambo la kwanza ni kuwa na aqida sahihi, ni wakati wa kutengeneza imani zetu mbele ya Allah. Na yule ambaye ana khalal katika aqida, katika tauhid, anyosha aqida yake, anaregea na kadha, asimame imara katika tauhid na manhaji ya sawa, anyoke na kuamini kadari ya Allah, wa Allah alikadiria ni tasimu la ta'ala, hakuna la inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, hakika kila kitu tumekiumba kwa qadar. Inakuwa ni hivyo. Kadhalik kuchukua baadhi ya sababu kama vile dua alizofundisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam za kujikinga na maradhi kama haya, na dua nyinginezo ambazo kuna fursa ya kuomba dua na kuchunga adabu za dua, ikiwemo atadharrur, unyenyekea kwa Allah na kutakasa dua kwa ajili ya Allah, na ikhlas na kuchunga nyakati nzuri za kujibiwa dua, na kunyosha mikono yetu kuielekeza kwa Allah, la'alla Allah an yatakabbala minna, la'alla Allah yatakabbala minna, wa Allah subhanahu wa ta'ala atakubalia au kukubalia au kukubalia fulani fulani. Kadhalika at-tawba wal istighfar ma nazala al-bala'u illa bidh-dhanb wa ma rufi'a illa bit-tawba, halikuteremka balaa lolote ni kwa sababu ya dhambi, na halikunyanyuka isipokuwa ni kwa sababu ya tauba. Tutubie kwa Allah na watu warejee kwa Allah, ili kila alichokusudia Allah subhanahu wa ta'ala ikaja au likaja balaa hili, hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala ikasibu katika hili, huenda ikawa ni sababu ya balaa hilo kunyanyuka kwa sababu ya tauba na istighfar. Ni wakati wa kuelekeza matendo yetu. Yakuna Nabii sallallahu alaihi wasallam, badhu bil a'mal, harakisheni matendo, fitana taqatu al-layl mudlim, harakieni matendo, zinaweza kuja fitna kama vile pande la giza la usiku zikakuzuia tendo fulani. Nitaka nifanye kadhaa, huwezi. Nitaka nisome, maraki zimefungwa, ningesoma. Nitaka nifanye khairi fulani, huwezi tena. Nitaka nitoe sadaka, tena huna mlango huo, mambo yamefungika. Wakati wa kuharakia matendo ni kwa fursa tulizokuwa nazo. Badiru bil a'mal, Mtume sallallahu alayhi wasallam harakisheni matendo kabla ya fitna. Una fursa, fanya. Kuna wakati utakuwa unataka ufanye, uwezi, fursa zimefungwa. Kwa hiyo uwezo wa kufanya khairi zao, ni wakati wa kufanya khairi na kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala, na kuchukua zile sababu za kitaalamu tunazotajwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ndiye anayetuamrisha fakhudhu hidhrakum, chukueni tahadhari yenu. Jambo la kuchukua tahadhari ni jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha, yakiwemo yale mambo ambayo yanaelekezwa kwa mujibu wa jambo hili na utafiti uliofanywa kitaalamu. Tujitahidi kila mmoja wetu kufuatisha yale maelekezo kwa kadri tunavyoweza. Kwa hiyo nasaha yangu kwa nafsi yangu, kadhalika kwa nafsi zenu, tukidhirisha dua, ibada, tauba, inara, rujoo, tukae na familia zetu, tuzinyoshe familia yako na matatizo, tunyoshe, elekeze sawa, ibada zifanyike na zile sababu ambazo zipo za kuenea kwa ugonjwa. Tujue kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni qadirun ala kulli shay. Yawezekana mtu hajasafiri na hajaenda na hajafika huko na ukazuka, kwani huyo mchina wa kwanza alisafiri wapi bwana? Allah kakadiria. Katika hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam alimweleza masahaba, la adwa wala tiyara, hakuna adwa kuambukiza wala hakuna mambo ya nafsi. Wakamuuliza Mtume, mbona sisi tunaweza kuchukua mbuzi mwenye ugonjwa akatua kwenye zizi wote wakaambukizwa, inakuwaje? Akawauliza, malillahi adwa alawala, aliyemwambukiza wa kwanza ni nani? Aliyemkuwa wa kwanza ni wa pili na ndio wa tatu na wa nne. Hata kama sababu italeta kwa fulani, lakini ikawa pia kwa njia nyingine. Tunaelewana ndugu zangu, kwa tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tuthibitishe na tusalimishe kutokana balaa hii, na tuthibitishe katika ambili za salama, ili tukutane naye Allah katika njia ambayo ni salama. Na pia sisi kwa mnasaba huu darsa hizi tutasitisha kwa muda huu insha Allah, darsa za tulabu wa wanafunzi za kawaida tumeshazitisha, na darasa hii itasitisha kwa muda huu ila insha Allah. Watatoka na swali sala za juma na jamaat, wakati ambapo hajatoka tahadhiri juu ya hilo. Pia ikitoka tahadhiri kwa swala za jamaa na juma, watatoswali nyumbani mwao. Naelewana kwa kuanzia kesho, kuanzia sasa tutakuwa na darasa hizi, wa ila ikinarisana tukia tutakuwa na isomesha, tutaisimisha nyumbani. إضافة المقال في أسباب الزلازل والرد على الملاحي إشحنا كبير كوي كوازي منين مستيانا سباب زكي تكسيكو نما تتميكو يا عرضي نمامو كما عال سباب زاكي ومزيلي زي كذا بسالة كنت نسمي شاء القدر فالقدر نوتو تكونا فتو صوتية صوتية إن شاء الله كتك وسط مجل جنيزو kwa siku kadhaa tutamaliza risala hii insha Allah, lakini sio msikitini. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa barakallahu fikum jami'an.